Jak się czujesz, ktoś, z kim rok wojny grasz? Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie. Zostań w domu z trójką.

Siódmy rok i Byłaś serca biciem, to dwie piosenki, a potem Knerptoń i Taka gmina, bo na najnowszej płycie Janusz Szrom wykorzystuje swoje nieprawdopodobne możliwości wokalne. Zmieniamy nastrój i wracamy do płyty, o której już wkrótce będzie Państwu na antenie Trójki opowiadał kompozytor Stanisław Słowiński, jego pierwszy koncert skrzypcowy Visions. Stanisław Słowiński Septet, orkiestra Auxo pod dyrekcją Marka Mosia i pierwsza część koncertu skrzypcowego Wierzyns. Już wkrótce, mam nadzieję, na antenie Trójki Staszek Słowiński opowie Państwu o kulisach powstawania tej wyjątkowej płyty. Ważna data dla fanów męskiego grania. Premiera płyty Męskie Granie 2019 dogrywka.

For me this boardwalk life's through, babe. You ought to quit this scene too. BOS. Od B do S. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills with a trunk load of $100,000 bills. Man came by to hook up my cable TV, we settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well now, home entertainment was my baby's wish, so I hopped into town for a satellite dish. Tied it to the top of my Japanese car. I came home and I pointed it out into the stars. A message came back from the great beyond. It's 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well, we might have made some friends with some billionaires. Might have got all nice and friendly if we made it upstairs. All I got was a note that said bye-bye, John. Our love's 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. So I bought a 44 Magnum with solid steel cast, and in the blessed name of Elvis, well, I just let it blast till my TV lay in pieces there at my feet, and it busted me for disturbing the almighty peace. Judge said what you got in your defense song. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. I can see by your eyes, friend, you're just about gone. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Fourth of July, Asbury Park, Sandy. 17 kwietnia 2008 roku, czyli już 12 lat temu, odszedł od nas Danny Federici. No i potem 57 Channels and Nothing On z płyty Human Touch z 1992 roku. Bruce Springsteen dziś w utworach z czwórką i piątką na początku. Ostatnia godzina naszego spotkania to znów wizyta w kalendarzu muzycznym. Urodziny Czesława Bartkowskiego. Telonius Monk, thank you for the beautiful monk. Telonius Monk, thank you for the beautiful monk. Telonius Monk.